informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zielone światło Komisji Europejskiej dla szczepionki firmy AstraZeneca. W marcu Sąd Najwyższy ma wydać przełomowy wyrok dla frankowiczów. Na koniec powiemy, co pada łupem nielegalnych poszukiwaczy skarbów. Trzecia szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona w Europie. Komisja Europejska dała jej zielone światło po opinii Europejskiej Agencji Leków, że jest bezpieczna i skuteczna. Chodzi o szczepionkę firmy AstraZeneca. Szefowa Komisji Europejskiej wyraziła nadzieję, że problemu z dostawami nie będzie, a firma wywiąże się z umowy. Z Brukseli Beata Płomecka. Ursula von der Leyen przy okazji przypomniała, że oczekuje dostaw wszystkich 400 milionów dawek szczepionek tej firmy zgodnie z planem. To komentarz do problemów z dostawami firmy AstraZeneca. Od ponad tygodnia trwa spór Brukseli z brytyjsko-szwedzkim koncernem, który poinformował, że nie może dostarczyć wszystkich obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Dostawy mają być znacznie ograniczone. Mowa jest o zaledwie 1/4 obiecanych dawek. Komisja tego nie zaakceptowała, zażądała wypełnienia umowy i dostarczenia zakontraktowanych szczepionek. Europejska Agencja Leków, która dała zielone światło dla zatwierdzenia szczepionek AstraZeneca, poinformowała, że badania kliniczne wykazały około 60% skuteczność preparatu. Szczepionka jest dla wszystkich osób dorosłych, choć unijna agencja przyznała, że brak dostatecznych danych, by dokładnie oszacować skuteczność szczepionki powyżej 55 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. AstraZeneca to trzecia firma, która otrzymała zgodę na dystrybucję swojej szczepionki na terenie wspólnoty. Wcześniej uzyskały ją firma Pfizer i Moderna. A Polska zamówiła 16 milionów szczepionek AstraZeneca. W lutym ma trafić do nas pierwsze 500 000. Ale jak mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, firma już zapowiedziała zmniejszenie dostaw w pierwszym kwartale do 25%. Otrzymaliśmy informację, że jeszcze niezaakceptowany ostateczny formalnie plan dostaw już zaczyna być przez AstraZeneca modyfikowany i wiemy, że te dostawy będą ograniczone do 25%, czyli o 3/4. Także rodzi to wiele pytań, wiele wątpliwości. Od dwóch wcześniejszych szczepionkę naukowców z Oxfordu odróżnia użycie wektora wirusowego, łatwy transport i przechowywanie, bo wystarczy temperatura zwykłej lodówki, nieco mniejsza skuteczność i znacznie niższa cena. To może być przełom dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Izba Cywilna Sądu Najwyższego na wniosek pierwszej prezes ma rozstrzygnąć kilka zagadnień prawnych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Chodzi o kwestie sporne, które powodują rozbieżności w orzecznictwie sądów. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski, poinformował, że pytań jest 6 i można je podzielić na dwie grupy. Pierwsze 3 pytania dotyczą stwierdzenia obecności niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu. I pierwsze pytanie dotyczy problemu, jakie są skutki tego typu sytuacji. Innymi słowy, czy niedozwolone klauzule umowne można zastąpić w jakiś sposób regulacjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, ale przepisów dyspozytywnych, których stosowanie jest uzależnione od woli umawiających się stron. Izba ma też rozstrzygnąć, kiedy umowę z bankiem można uznać za nieważną i jak w tej sytuacji strony mają się rozliczyć. Sędziowie będą rozpatrywać te kwestie na posiedzeniu 25 marca. Moskiewski sąd zamknął w domowym areszcie najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego. Wszystkim postawiono zarzut naruszenia norm epidemicznych w związku z udziałem w nielegalnym zgromadzeniu. Media niezależne nie mają wątpliwości, że to działania prewencyjne władz przed zaplanowanym na niedzielę wiecem poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prawie 2 miesiące w domowym areszcie pozostaną brat opozycjonisty Oleg Nawalny, szefowa kanału Nawalny Live Lubow Sobol i koordynator moskiewskiego sztabu polityka Oleg Stepanow. Tyle samo czasu spędzą w domu bez możliwości wychodzenia wspierające Aleksieja Nawalnego piosenkarka Pussy Riot Maria Aliochina i szefowa Stowarzyszenia Lekarzy Anastazja Wasiliewa. Rosyjskie organy ścigania poszukują szefa regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego Leonida Wołkowa. Przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne. Śledczy zarzucają mu nakłanianie dzieci do udziału w protestach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Średniowieczny miecz, ozdoby z czasów rzymskich, a nawet armata padły łupem nielegalnych handlarzy zabytkami. Policja zatrzymała 14 osób, zabezpieczyła 4 tysiące zabytkowych przedmiotów. Większość znalezionych przy pomocy wykrywaczy metali, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Wiele z nich to zabytki archeologiczne, w tym zabytki z okresu wpływów rzymskich, takie jak fibule, pierścienie, monety, zabytki z epoki średniowiecza i nowożytne, które mogły zostać nielegalnie wykopane za pomocą detektorów metali. W tej liczbie jest również duża ilość zabytkowych militariów, takich jak broń i amunicja z czasów wojennych. Zgodnie z polskim prawem każdy przedmiot znaleziony w ziemi stanowi własność Skarbu Państwa. Za poszukiwanie bez zezwolenia i przywłaszczenie znaleziska grozi kara nawet więzienia. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport. Dziś w Willingen skoczkowie kwalifikowali się do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Trzeba powiedzieć, że kwalifikowali się nader skutecznie, bo nie dość, że awansowali w komplecie, to jeszcze Klemens Murańka ustanowił rekord skoczni. A Andrzej Stękała wygrał dzisiejsze kwalifikacje, mimo że poleciał metr bliżej niż Murańka, czyli 152 metry. Skoczył jednak lepiej stylowo i z lepszym współczynnikiem wiatrowym. Podobno są tacy, którzy wiedzą, o co chodzi w tych przelicznikach. Oprócz Stękały i Murańki w pierwszej serii jutro wystartują także Żyła, dziś szósty, Kubacki, siódmy, Stoch 29, Wolny 35 oraz Zniszczą 40. W holenderskim Herenveen trwa seria zawodów w łyżwiarstwie szybkim. Panczyniści z całego świata pozostają przez kilkadziesiąt dni w bańce, a przy okazji startują i trenują. Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczan i Karolina Bosiek zajęły piąte miejsce w drużynowym wyścigu podczas Pucharu Świata. Zwyciężyły Kanadyjki przed reprezentantkami gospodarzy i Norweszkami. Z kolei Marcin Bochenek, Artur Janicki i Szymon Palka uplasowali się na ósmej pozycji, wygrali Norwegowie przed Kanadyjczykami i Rosjanami. Pod nieobecność Maryny Gąsienicy-Daniel odbyły się w Szczawnicy Mistrzostwa Polski w slalomie gigancie. Wygrała bardzo obiecująca narciarka Magdalena Łuczak, która regularnie punktuje w zawodach Pucharu Europy. Srebro wywalczyła Maria Chyła, a brąz Zofia Zdort. U mężczyzn mistrzem Polski został Paweł Pyjas przed Szymonem Bębenkiem i Bartłomiejem Sanetrą. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do 1/8 Pucharu Europy. Dziś we Włocławku pokonali izraelski zespół Ironii Nes Siona 93-86. Anvil przegrał ze szwajcarskim Fribourg Olympic 69-86, a Zastal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z estońskim Kalewem Tallinn 86-79 w lidze VTB. W krajowych rozgrywkach ligowych doszło do konfrontacji Legii Warszawa z Polfarmą Starogard Gdański. Wygrali warszawianie 104-93. Koszykarki CCC Polkowice wygrały we Wrocławiu ze Ślęzą 81-70. Natomiast siatkarki Chemika Police pokonały Pałac Bydgoszcz 3-1. I na koniec Światowy Czempionat Szczypiornistów. To Szwedzi awansowali do finału Mistrzostw Świata w Egipcie. Pokonali dziś Francję 32-26 i czekają na rywala z pary Hiszpania-Dania, z którym zagrają o złoto. Więcej sportu w Trójce za 2 godziny. A sport przedstawił Dariusz Urbanowicz. Noc pochmurna, sypnie śniegiem na południu, na zachodzie z kolei deszcz ze śniegiem, uwaga, może być ślisko. Wszędzie poniżej zera, od minus 9 w Suwałkach do minus 1 w Szczecinie, a jutro od minus 5 na wschodzie do plus 3 stopni na południu, a konkretnie na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali, Smart TV. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Piątek w radiu na ulicy Myśliwieckiej 357. Postanowili spędzić z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. I przed nami już niecała godzina spotkania do 22, a w tej niecałej godzinie utwory, artyści i płyty, których radio dawno nie prezentowało, czyli taki Kogiel-Mogiel. Zaczniemy od płyty ze Szkocji. Zespół powstał w 1973 roku, ale przyznaję się od razu, że poznałem go w latach 90. i mnie zachwycił. I to dziś z walizeczki płyta tego zespołu i to nie będzie ich największy przebój, ale coś, co bardzo jest bliskie memu sercu. Zespół nazywa się Run Rick. Zespół Runwick aż nie mogę uwierzyć, że powstali w 73 roku i przyznaję się od razu, że jeśli chodzi o płyty zespołu Runwick, muszę uzupełnić płytotekę. A teraz muszę uzupełnić zaległości wobec tych z Państwa, którzy pisali do radia dziś wieczorem w piątek, a ja nie odpowiedziałem na razie na te Państwa listy, a to mogło wpłynąć na to, że się Państwo na mnie zdenerwują, a tego bym nie chciał. Na początek sięgam po list pana Patryka, który prosi, a nie musi tego robić, bo uczynię to z wielką przyjemnością, by pozdrowić jego żonę Patrycję i syna Adasia. Na dodatek dowiedziałem się, że z panią Patrycją, nie, może to zacytuję, kiedyś Patrycja miała okazję dołączyć do pana na antenie w Polanicy Zdroju w trakcie listy wyjazdowej. Jak przez mgłę sobie przypominam, wiem, że tam było wtedy potwornie zimno i jeśli się nie mylę, bo tych spotkań i list było bardzo dużo, to Adam wtedy był jeszcze taki malutki, że był na rękach u mamy, a mnie było tak zimno, że musiałem rozmawiać szybko, ponieważ słychać było, jak dzwonią moje zęby. Naprawdę było potwornie zimno, nie wiem dlaczego. Na szczęście w okolicy i bardzo blisko była Elka Walędzik, która dostarczała ciepłych napojów, a potem jeszcze od miejscowego słuchacza Trójki, który prowadził tam na miejscu własny interes, dostałem pyszną kiełbasę z Rożna. No takie wspomnienia. Panie Patryku, to pozdrowienia dla Patrycji, no i dla Adasia, rock'n'rollowego życia. Proszę mi tylko dać znać, czy ja dobrze kojarzę, że Adam był wtedy tak mały, że był na rękach u mamy. Wracamy do walizeczki i teraz utwory, których dawno nie było. W tym wypadku ten utwór będzie pierwszy raz prezentowany na antenie programu trzeciego. Zaśpiewa cudowna, wspaniała Imelda May. Tried not to kiss you. Imelda May. Moja chęć wielka spotkania z nią i posłuchania jej na żywo ciągle pozostaje w sferze marzeń, ale myślę sobie, jestem o tym głęboko przekonany, że zło mija i to zło kiedyś minie i znowu będzie normalnie i wtedy być może Imelda w jakimś mieście w Polsce się pojawi i zaśpiewa wszystkie swoje największe utwory, a potrafi wszystko ze swoim głosem i ze swoim zespołem. Wracam do listów autorów, którzy napisali i czekają na odtworzenie. Teraz motocyklowy Adam ze Szczecina, jak co tydzień przy kuchennym radyjku. No i Adam jak zwykle pozdrawia wszystkich od Szczecina po Rzeszów. Tych, którzy jeżdżą, nie wierzę, że to jeszcze teraz się dzieje. I tych, co chodzą do garażu, by pogadać ze swoim motocyklem. No i dla wszystkich tych, którzy teraz słuchają radia. Dziękuję Adamie, wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi i nadziei na to, że wiosna tuż, tuż. Z takich rzeczy, których dawno nie słyszałem w radiu, to chyba jest symfoniczny Sting. Every little thing she does is magic. To był Sting z płyty Sting Symfoniczności. I nie po raz pierwszy, kiedy słucham Stinga w radiu, przypomina mi się ta chwila, kiedy nagle otworzyły się drzwi studia Agnieszki Osieckiej i wszedł na scenę i zaczął śpiewać. Po powitaniu zaczął śpiewać. Piękne spotkanie i takie chwile, których się nie zapomina do końca życia, kiedy można się przespacerować ze Stingiem po korytarzu w radiu. Jeszcze jeden zespół, jeszcze jedna płyta, której dawno radio chyba nie odtwarzało, to będzie zapis koncertowy zespołu, który kiedyś był szaleńczo popularny, a ja chętnie sięgam po ich utwory z tamtych lat, i to będzie zespół Spin Doctors, a przy okazji 27,5 minuty po 21. TV. The spin's on me. Spin Doctors koncertowo. Te koncerty odbyły się i były rejestrowane na tę płytę w Niemczech w utworze What Time Is It? Ale to już mówiłem kilka minut temu. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do walizetki i teraz będzie ten moment, kiedy będą korepetycje z filologii. Jutro, z tego co napisał do mnie pan Piotr, jutro u Fila święto, zmienia kot na siódemkę z przodu. Wszystkiego najlepszego dla niego i podziękowania za muzykę, którą on dał i za koncerty w Polsce, które się odbyły, z nadzieją na to, że jeszcze się odbędą. I z tej okazji urodzin Fila pan Piotr wysłał szybki top solo, czyli ulubione przez pana Piotra utwory Fila. Na 10 jest India at Night, na 9 You Can't Hurry Love łamane na Two Hearts, na 8 One More Night, na 7 Su Rio, na 6 Easy Lover, na 5 A Groovy Kind of Love, na 4 Against All Odds. No i pierwsza trójka, Another Day in Paradise, na 3, na 2 That's Just the Way It Is. Oj, to czuła struna bardzo moja. I na 1 I Wish It Would Rain Down. Nie robię takich zestawień, bo to jest karkołomne, ale jeśli pan pozwoli, panie Piotrze, dorzucę do tego zestawu jeszcze swoje zestawienie i powiem, że moją ukochaną solową płytą Fila jest Hello, I Must Be Going. A z tej płyty na dzisiejszy wieczór wybrałem utwór I Cannot Believe It's True. I'm I cannot believe it's true. Jeszcze w korespondencji do listu pana Piotra o czołowej dziesiątce utworów Phila Collinsa słuchaczka napisała, nie odważyłabym się wskazać dziesiątki. No, ja podziwiam pana Piotra, bo nie umiem robić takich zestawień, ponieważ kiedy już jest napisane 10 utworów, to przypomina mi się, że jeszcze przecież ten, to gdzie by go wstawić, a co wyrzucić? No i to jest takie łamanie głowy, która jest wielkim bólem dla kogoś, kto lubi danego artystę, lubi jego utwory. No i to tyle jeszcze w sprawie listu pani Agi. Dziękuję bardzo za całość korespondencji. I z walizeczki jeszcze muzyka, która ostatnio rzadko jest odtwarzana przez radio. Jest taki artysta, na którego koncercie zresztą byłem w Warszawie i byłem oczadziały z zachwytu. Nazywa się Van Morrison. You gotta stop drinking that wine, silly boy. You gotta stop drinking that wine, silly boy. If you don't stop drinking that wine, it's gonna poison your mind. You gotta stop drinking that wine, silly boy. You drink champagne, it's gonna be better for you. You drink champagne, it's gonna be better for you. Everybody's going out to enjoy. You gotta start drinking that wine, Sonny boy. Stop Drinking, to był Van Morrison i teraz pojawi się płyta zespołu Fatboy. Zespołu, który jak nic pasuje do Człuchowa, do festiwalu Boogie. I chciałbym go właśnie wysłać do Człuchowa i do wszystkich tych, którzy pracują nad tegoroczną edycją Polish Boogie Festival z nadzieją na to, że wszystko się uda i że latem spotkamy się znowu w Człuchowie i wspólnie będziemy się bawić, a szczególnie chcę pozdrowić Basię i Adama, którzy zawsze sprawiają, że program trzeci pracuje w Człuchowie w warunkach absolutnie komfortowych. No i tylko chcę powtórzyć, przepraszam, że mam nadzieję, że tak będzie również w tym roku 2021. Fatboy. In a sugar can with the day passed overdue. Every night at 8 o'clock it buzz me and call it to be. I'm all set up and ready to go. I gotta be there to be there to turn you on. There's bad news on your pretty red lips, sad blues with a wiggle of hips. Bad news from your pretty red lips, sad blues from a pretty mouth. And just talk to me all night long. Come on. A hurricane moves from way down south, and there's a gang war in the west. Your hair's in place, your makeup's great, and you're strictly business dressed. There's a flood in the east, an assassin of a king, and a report of a missing flight. You turn to the left, you turn to the right, and then you wish me a nice night. And there's bad news from your pretty red lips, sad blues with a wiggle of hips. Bad news from your pretty red mouth, sad blues. Bad news from a pretty red lips. To był zespół Fatboy z nadzieją na spotkanie w Człuchowie podczas tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. No i jeszcze jedna płyta z walizeczki, też artystka nie prezentowana ostatnio zbyt chętnie i często, a ja, o tym Państwo wiedzą, kocham ją i uwielbiam. Nazywa się Sophie B. Hawkins. Taka opowieść związana z tą piosenką. Kiedyś miałem przyjemność być przez krótką chwilę w mieście Buffalo w stanie Nowy Jork. I właśnie w tym czasie, kiedy tam spędzałem swój urlop, powstawała nowa rozgłośnia radiowa. Nie nazywała się nijak, po prostu 105 i 5 FM. I kiedy oni powstawali, mieli w swoich planach i w swoich zamierzeniach to, by uruchomić coś takiego, co nazywało się Power Play. Czyli taki utwór, który był grany na siłę absolutnie. Zdziwiłem się trochę, dlatego że oni co pół godziny emitowali ten utwór, którego my teraz posłuchamy. Jest piękny, ale co pół godziny? Czy Państwo by to wytrzymali? Sophie B. Hawkins. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder feel so high, though I am not above the sorrow. Heavy hearted till you call my name. And it sounds like church bells all the way. hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. Oh, darling, as I lay me down to sleep, this I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, że Aga Krakowa ma rację, że wielkim przebojem Safi B było Right Beside You, ale ja zapamiętałem ten utwór As I Lay Me Down to Sleep, bo słuchałem kiedyś tego przez cały dzień, co pół godziny w Buffalo w stanie Nowy Jork, radio 105 i 5 FM. A Right Beside You przypomnimy sobie przy najbliższej nadarzającej się okazji. Dziś jeszcze okazja, by przypomnieć artystów, których rzadko ostatnio słychać. Jednym z nich jest na pewno Curtis Salgado. Oh, in my sleep. Hear my doorbell ring, looking for my baby. Don't see not a doggone thing, but when I'm troubled, I be all worried mine. Ain't no way in the world I'll be satisfied, man. I just can't keep from crying. Well, I know my little old baby, she gonna jump and shout. That old train is leaving, I come walking out. Woman, I'm trouble, I'll be all worried mine. Ain't no way in the world I'll be satisfied, and I just can't keep from crying. Katy Salgado i Alan Hagel, a byli z Państwem dziś wieczorem Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Dziękujemy za obecność, za wszystkie listy i życzymy Państwu spokojnej i dobrej nocy. Ostatnia płyta z walizeczki, mam nadzieję, sprawi Państwu dużo satysfakcji, bo będzie śpiewała dla Państwa Cezaria Ewora. Omos no bai, la tirisinha, la ter confianga sabina de vera, la teus nininha de saia curta, da fazer parte na coladeira, nova coisa nos mocidade, da mirador de dar a vista. Omos no bai, la tirisinha, la ter confianga sabina de vera, la teus nininha de saia curta, da fazer parte na coladeira. Nova gozar nós na cidade, na mirador de bela vista. Lá vão metim para não poder inspirar, para não ter nada de conquistar que escriola. Danças preto e falas no vídeo, maco e voltas ser pintinha. Cabelos frisolos, desfitirinha. Maco e voltas ser pintinha. Cabelos frisolos, desfitirinha. O moço não vai, nem no espírito. Como ouvi dizer lá de Sabina de Vera, que as menininhas te exibi, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar com não poder, tudo está acabado com não morrer. O moço não vai, estranho no espírito. Como ouvi dizer lá de Sabina de Vera, que as menininhas te exibi, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar com não poder, tudo está acabado com não morrer. Quanto mal metim para não poder inspirar, para não ter lata de conquista que espiola. Danças preto e falas no vídeo, te marco e dores, vamos ser pintinha. Cabelos frisolos, desfitirinha. Te marco e dores, vamos ser pintinha. Cabelos frisolos, desfitirinha. Patirizinha, lá da confianga Sabina de Vera, lá teus menininha de saia curta, da fazer parte na coladeira. Nova gozar nos mocidade, na mirador de bela vista. O moço não vai, vem no espírito. Movi dizer lá de Sabina de Vera, que as menininha da exibi, sem vaidade. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w